خب دوستان عزیز، خسته نباشید. ساعت 10:01 بامداد هست. در استودیو رادیو البرز مهمان گرامی و گرانقدری داریم، دوست جوان ایرانی ما آقای امین سلامی. به شما سلام میکنم و خوش آمد میگم به رادیو البرز. منم سلام میگم به شنوندگان عزیز رادیو البرز. خیلی خوشحالم. نخست تبریک میگم بهتون به خاطر اینکه در مسابقات ربات‌های الکترونیکی دانمارک مقام اول رو کسب کردید. ضمناً به دوستای شما هم تبریک میگم. مرسی. و همچنین روز چهارشنبه آینده هم 15 نوامبر برای شرکت در مسابقات جهانی رای کشور چین خواهید شد. بله. پیشاپیش بهتون سفر خوبی رو آرزو میکنم برای شما. مرسی. میخواستم نخواست سوال کنم که چی شد که به فکر درست کردن ربات افتادید؟ والا یه روزی معلم پروگرامینگ، معلم برنامه ریزیمون اومد و پرسید که علاقه مندایی هستن که میخوان بیان ربات درست کنن و در دانشگاه آوس یونیورسیتی این مسابقه رو انجام بدن. و منم از سال پیش با دانشگاه آوس کنتاکتی داشتم و گفتم که چرا که نه. اصلا این ربات چگونه کار میکنه؟ در رابطه با چی هست؟ مسابقه اینجوریه که با یه ربات درست کنیم که شبیه آدم باشه، مثل ماها باشه و یه کارایی هم انجام بده که عین ماها. و ما هم شروع کردیم که یه دونه گفتیم خیلی خوب، بس بیاین یه دونه آدم درست کنیم که بتونه راه بره، بتونه دستاشو تکون بده و بگه سلام، و آدم میتونه دستشو بگیره و تو چشماش نگاه کنه و بگه سلام، و میتونه هم دهنشو باز کنه و هم میتونه پلک بزنه بعضی موقع. دوستی من آقای امین سلامی، شما گویا چهارشنبه آینده همراه گروهتون رای کشور چین میشین. میخواستم توضیح بدید که در چین چی کار خواهید کرد گروه شما؟ یعنی چه کشورهایی شرکت میکنن؟ بعد با چه گروههایی مسابقه خواهید داد؟ سفرمون یه هفته‌ایه که 2 روزش میره به این مسابقات جهانی ربات. و کشورهایی از جمله ایران و 2 تا کشورهای عربی دیگر و چین، ژاپن، کره شمالی و جنوبی و چند کشور دیگر هم خواهن اومد. از کشور اسکاندیناوی هم شرکت، کشورهای دیگر هم شرکت میکنن؟ نه، فقط دانمارک. از کل اروپا فقط دانمارک هستش که میرید به چین و این خاطر ما هم یه خورده مخصوصیم، چون میخوام ببینن اروپایی ها چی کار میتونن بکنن. پس در واقع نه تنها شما نماینده دانمارک هستیم، نماینده کل قاره اروپا هم حساب میشین. بله بله. اون وقت اونجا فکر میکنین کشورهای دیگه در رابطه با ربات هایی که به همراه میارن کارشون رو شنیدین یا در جریان هستین؟ اصلا نشنیدیم. یه سورپرایز میشه برام، یه دونه جالبه که ببینیم که اونا چی کار رو میتونن بکنن. صحبت کشور ایران شد. دانشجوی ایرانی همونطوری که اطلاع فکر کنم داشته باشین در کار ربات ها خیلی قوی هستن و مقام های مهمی را در سطح جهان هر ساله کسب میکنن. شما از دانشجوی ایرانی یا دانش آموز ایرانی چیزی شنیدین در رابطه با کار با ربات ها؟ نشنیدم که ایران یه خورده پیشرفتش جلوی در ربات ها، ولی اصلا نمیدونم که اونا با چی میخوان بیان و نشون بدن. شما چند سال هست که در دانمارک هستین؟ من 6 سال. شما 6 سال پیش اومدین؟ بله، تو سال 2001 اومد. شما کدوم مدرسه درس میخونین الان؟ الان هوتی اکس وی بی، یه گیمناشیومه که چیزای عملات فنی و ریاضی و فیزیکش زیاده. بله. شما گروهتون چند نفر هستین؟ که ما 3 نفریم، من و یه دونه هم کلاسیم و یکی دیگه هم از کلاس بالاتر. حالا این سوال هم بکنم، شما اوقات بیکاری رو چی کار میکنین؟ قبل از اینکه ربات رو درست کنم بعضی موقعا میرفتم به یه کنفرانس هایی بود که تو دانشگاه آوس بودش و دیگه کار میرم و درس میخوندم، دیگه کارهای دیگه ای نمی کردم. بعضی موقع هم تو خونه خودم ورزش میکردم. شما آهنگای ایرانی هم گوش میکنین؟ بله بله گوش میکنم. مثلا چه آهنگایی رو بیشتر دوست دارین و گوش میکنین؟ آهنگای جوونه، مثلا همون آرش. آرش بله. من ما هم یه آلبوم آرش داریم ما. بله. برای شما پخش میکنم. مرسی. بعد شما دوست داری که در آینده چه کار بکنی؟ فکرشو نکردم، ولی چون علاقم به فیزیک و ریاضی زیاده یه رشته‌ای در اون اونجاها میشه دیگه. من شما ورزشم علاقه من هستین به ورزش؟ بله فوتبال نگاه میکنم، بازی هم کردم یه زمانی ولی دیگه نمیکنم چون سرم یه خورده شلوغ شد. من برای شما آقای امین سلامی آرزو موفقیت میکنم. مرسی. امیدوارم که در کشور چین به همراه دوستانتون مقام اول رو کسب کنین، مقام دوم دانشجوی ایران رو کسب کنین. یا اگر اونا اول شدن شما لااقل دوم بشید، چون شما نماینده اروپا هستین، قاعدتا باید گروه شما قوی باشه. شما پیام خاصی ندارین برای شنونده های جوون ما؟ نه، همین که مثلا برن به اون چیزایی که علاقه من هستن دنبال اونا برن و یه چیزی درست بکنن که اونا بیان جام جهانی و ایران نشون بدن که ایران ایرانی ها چی هست. من خیلی من تشکر میکنم از اینکه به استودیو رادیو البرز تشریف آوردین. برای شما آرزوی سفر خوبی دارم که روز چهارشنبه میرید به کشور چین و همچنین مقام نخست را در جهان هم کسب کنید. مرسی. I'm gonna make you mine.